7 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejna tura rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o losach Zjednoczonej Prawicy rusza za godzinę. Przedstawiciele firmy z Lublina informują, że opracowali pierwszy na świecie lek na koronawirusa. Jest akt oskarżenia obejmujący niemal 30 osób podejrzanych o wyprowadzenie blisko 130 milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za godzinę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie rusza kolejna tura rozmów kierownictwa partii na temat sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Poprzednie spotkanie odbyło się w poniedziałek. Później prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia. Przenosimy się na ulicę Nowogrodzką, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj. Dzień dobry. Czego można spodziewać się po dzisiejszych rozmowach? Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że wszystkie scenariusze są na stole, a koalicji Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie ma. Krzysztof Sobolewski jest zdania, że to, co będzie się dalej działo, jest uzależnione między innymi od odpowiedzi szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Optymistą, jeśli chodzi o przyszłość koalicji, jest szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jak mówił o tym, czy koalicjanci się porozumieli, dowiemy się około godziny 15-16. Dodał, że wszystko jest na najlepszej drodze. Pojawiają się opinie, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jest w pewnym zawieszeniu. Rozmowy, jeśli chodzi o przyszłość koalicji, są dalej posunięte w przypadku porozumienia Jarosława Gowina. Politycy Solidarnej Polski zapewniają jednak, że są lojalnymi koalicjantami, a Zjednoczona Prawica to projekt, który warto kontynuować. A relacjonowała Sylwia Białek. Wyszliśmy obronną ręką z pierwszego uderzenia koronawirusa, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia kongresu Impact 20, który odbywa się w Warszawie. Dodał, że jesteśmy świadkami punktu zwrotnego w historii, a Polska chce to wykorzystać. Słowo kryzys bierze się z greckiego i oznacza jednocześnie punkt zwrotny. Szansę i punkt zwrotny. Polska stara się wykorzystać ten moment do tego, żeby nie odpuścić swoich przedsiębiorców, żeby wykorzystać naturalną energię, talent, dyscyplinę i jeszcze raz talent i pracowitość naszych startupowców, naszych wynalazców, naszych innowatorów i naszych przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił też, że Polska w związku z trudną sytuacją na Białorusi stara się być domem dla przedsiębiorców białoruskich. Kongres gromadzi przedstawicieli świata biznesu, innowacji, polityki i nauki, którzy będą rozmawiać m.in. o rządowej stymulacji gospodarki po koronawirusie, kryzysie klimatycznym oraz priorytetach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. W czasie kongresu zostanie zaprezentowany ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki w 2020 roku. Wydarzenie potrwa do jutra. Firma farmaceutyczna z Lublina ogłosiła, że stworzyła pierwszy na świecie skuteczny lek na COVID-19. Jak tłumaczą jej przedstawiciele, bazujący na osoczu ozdrowieńców preparat zawiera przeciwciała neutralizujące koronawirusa. Zakończył się proces rozlewu pierwszej serii leku, który trafi teraz do badań klinicznych. Wcześniej skuteczność środka badał w laboratorium profesor Krzysztof Pyrcie z Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie. W nagraniu odtworzonym podczas konferencji poświęconej preparatowi tłumaczył, że sprawdzono, jak skutecznie on hamuje zakażenie. Te wyniki, które otrzymaliśmy, wskazują, że faktycznie ta aktywność jest bardzo wysoka. Oczywiście to są dane z badań w laboratorium in vitro, natomiast mamy hamowanie wirusa przy bardzo dużych rozćwiczeniach, przekraczających 1-5 tysięcy, co pozwala mieć nadzieję, że faktycznie przygotowany produkt spełni oczekiwania tak naprawdę nas wszystkich. Badania kliniczne będą prowadzić m.in. lekarze z Lublina. Prace nad powstaniem leku trwały od marca. Wśród instytucji, które współpracują przy opracowaniu preparatu, jest m.in. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia przeciwko 29 osobom podejrzanym o wyłudzenie prawie 128 milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej, prokurator Ewa Bialik, powiedziała, że zakres oskarżenia jest bardzo szeroki. Oskarżeni mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez 6 osób. Chodzi o powołanie w 2008 roku grupy producentów rolnych, którzy na produkcję marchwi pobierali dofinansowanie na podstawie fałszywej dokumentacji.

ubrania. No to tak, wpisuje się w temat troszeczkę. Tak. Bo to już jesteśmy w takim momencie przełomowym, kiedy te letnie ubrania powoli, bo jeszcze w tym tygodniu ma być piękna pogoda. O, jeszcze będzie długo, wydaje mi się, piękna pogoda, bo czytałem wczoraj, że ta jesień będzie wyjątkowo ciepła. Nawet nienormatywnie. Już ostatni raz dzisiaj przed 13:00 Bruce Springsteen, to oczywiście w związku z jego dzisiejszymi urodzinami. ale następny utwór też jest związany z muzykiem, który dzisiaj obchodziłby swoje urodziny, z Rayem Charlesem. Bo... No tak, bo to 90. rocznica jego właśnie urodzin. Tak jest i utwór bardzo dobrze słynny. Słynny, legendarny wręcz. Hit the Road Jack. Ale u nas w innym wykonaniu. W innym wykonaniu, ale napisany został on przez Percy'ego Mayfielda. Wykonywał właśnie Ray Charles ten utwór, ale nie wiem, czy wiesz, komu ten utwór został zadedykowany. Pewnie jakiejś kobiecie? Nie, ale osobie związanej z drogą może. Pisarz Jack Kerouac, czyli oczywiście autor powieści W drodze. No, wszystko się zgadza. Hit the road Jack u nas w wykonaniu. Acid Drinkers. Absolutnie słynny utwór, klasyk właściwie już, Hit the Road Jack. U nas w Trójce, teraz przed chwilą w interpretacji grupy Acid Drinkers, właściwie przypomniałem sobie, że kiedyś interesowałem się rzeczywiście tym utworem, jego historią i doczytałem się, komu był dedykowany, ale zdążyłem bardzo zapomnieć, także dobrze, no, czasem się pewne szufladki zatrzasną i trzeba odświeżyć pamięć. Bywa i tak. Violetto, zanim twoja kolejna, ostatnia dzisiaj propozycja muzyczna, to ja szybciutko przypomnę, że już za kilkanaście minut w naszym trójkowym ogródku spodziewamy się gościa. Dziś z nami będzie aktor Piotr Żurawski i między innymi oczywiście porozmawiamy o jego najnowszym filmie, tym, który pojawił się kilka dni temu w naszych kinach, to Interior. Czekamy. A ja postaram się to czekanie umilić troszeczkę. No, takim wspólnym motywem tych utworów, które dzisiaj Państwu proponuję, jest tradycja, melodie tradycyjne, odwołanie do folkloru i tak dalej, i tak dalej. I teraz będziemy zaglądać, jak to wygląda u naszych południowych sąsiadów. Będzie Słowacja i będzie po słowacku zespół Hrdza, który jest już na scenie muzycznej od ponad 20 lat. I faktycznie to są takie inspiracje folkiem słowackim, ale ja myślę, że nawet nie trzeba się będzie bardzo wsłuchiwać, żeby usłyszeć takie wspólne elementy z muzyką górali spod samiuśkich Tater. Kosielocka. ty komu, komu moja miła. Kosieloczku wisiwała, kosieloczku szyła. Kosieloczku wisiwała, kosieloczku szyła. Kosieloczku szyła. Komu że si komu, komu moja miła. Konia suchą wystroiła, wiarko napoiła. Konia suchą wystroiła, wiarko napoiła. Wiarko napoiła. Komu, komu moja miła, z majoranu wiero byla po wodę pustila, z majoranu wiero byla po wodę pustila, po wodę pustila. Odpuść, że mi odpust, odpust moja miła, nie budeś ty żena moja ani żadna inna, nie budeś ty żena moja ani żadna inna, ani żadna inna. Rdza. Bardzo lubię żeńskie głosy w tym zespole. Julka Smolkowa, Lucja Gibarty i ten główny taki głos Suzanna Jara. Dobrze, że zapowiedziałaś ten utwór, bo w pierwszej chwili, tak po pierwszych trzech dźwiękach, to myślałem, że to Małgośka Maryli Rodowicz. Tak to się zaczynało. Ale skojarzenie może o tyle słuszne, że przecież Maryla Rodowicz swego czasu miała silne związki z krajem, który się nazywał Czechosłowacja, także te związki prywatne. Wszystko się zgadza, tak. Następna na naszej liście jest Melody Gartot i Little Something. Już wyjeżdżamy ze Słowacji. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it. We could keep it simple as love. so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Małpopolskieradio.pl. Pan Adam do nas napisał. Bardzo ciekawe są te wasze muzyczne propozycje. W poniedziałek było coś z Brazylii, teraz chorwackie dźwięki. No, w międzyczasie jeszcze była Słowacja i Łotwa. No, postaram się coś podobnego jeszcze dla państwa wymyślić w najbliższym czasie. No, Ryszard Jeźmiński pewnie też, ale póki co czekamy na... Ja właśnie myślę. Tak, już teraz co myślisz? Co wymyślić, tak. No właśnie, to doczekaliśmy się Jestem troszeczkę dalej, ale mam dobrą wiadomość. Proszę naprawdę. Bardzo. Od godziny 9, jak siedzimy w studiu, to zrobiło się znacznie, znacznie cieplej, mimo że w ogródku trójkowym jestem w tej chwili w cieniu. Ja rozglądam się i patrzę, czy gdzieś może zbliża się już do nas Piotr Żurawski. Jeszcze go nie widzę. Właśnie miałam pytać, czy jesteś sam, czy... No ale dobrze, to w takim razie będziemy stopniować napięcie, jak rozumiem. Czekamy na aktora. Dobrze, to jeszcze zagramy. Zagramy Dawida Podsiadło. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. To był Dawid Podsiadło, a teraz Ryszard Jeźwiński z naszego trójkowego ogródka. Jak wygląda świat zewnętrzny? Wygląda naprawdę pięknie. Akurat się troszeczkę zaplątałem w kablach, ale... No właśnie słyszałam. Sobie, tak, sobie wszystko radę. W porządku, no, tak? Że się tutaj dzieje, no bo staram się wykonywać różne czynności jednocześnie i przede wszystkim najbardziej jestem skupiony na wejściu do trójki. Wciąż nie widzę Piotra Żurawskiego. Napisał do mnie przed chwilą, że niestety spóźni się kilka minut, ale będzie. Będzie z nami, także na pewno przed 13 jeszcze porozmawiamy i myślę, że nie tylko o tej najnowszej jego premierze w filmie Interior Marka Lechkiego, ale też o bardzo dużej aktywności serialowej na przykład. No ale pogodę masz ładną. Pogodę mam piękną. To korzystaj. Korzystam. Wchłaniaj witaminę D. Żałuj i nie, siedzę w cieniu. To może warto wyjść, no ale dobrze, to następne... No, jak pójdę kawałek dalej, kilka metrów w zasadzie, to już będę w słońcu. Dobrze, to czekamy na naszego gościa. Nie czekamy bezczynnie. Posłuchamy następnego utworu zaproponowanego przez Mariusza Owczarka, którego tytuł no, nawiązuje troszeczkę do czekania i wyczekiwania może. Looking, Walking, Being. I look and look, looking's a way of being. One becomes sometimes a pair of eyes walking. Walking wherever looking takes one. The eyes dig and burrow into the world. They touch and for how madrigal clamor, world and the best of it. Not only present, solid and shadow that looks at one looking. And language, rhythms of echo and interrupt. Zaśpiewała Aga Zarian dla Państwa. Ryszard Jaźmiński, nasz specjalny wysłannik do świata zewnętrznego. Halo, halo. Halo, halo. Słyszymy jestem, się. Jestem w pełnym słońcu, ale wciąż jeszcze nie ma naszego zapowiadanego gościa. Mam nadzieję, że zdąży przed 13. Ale to, wiesz, myślę, że to będzie dobry moment, jak już jesteś na zewnątrz i patrzysz na te drzewa i tam pewnie kasztany już leżą na chodnikach. I te liście, które opadły już z drzew. Tak, to może to jest dobry moment, żeby wczuć się w atmosferę i zapowiedzieć twój utwór, twoją propozycję jesienną. Tak, dobry pomysł. Ostatnia dzisiaj moja muzyczna propozycja na przywitanie jesieni. To zresztą Aga Azarian troszeczkę już, myślę, w taki nastrój nas wprowadziła. No to kontynuujmy. I to znowu będzie, tak jak przed godziną były Jesienne Róże, znowu wielki szlagier znany, no może nie aż tak długo, jak w wypadku tamtej piosenki, bo to rok 1958, niezapomniany film Wojciecha Jerzego Hasa, Pożegnania. I niezapomniana interpretacja tej piosenki Sławy Przybylskiej. My zaproponujemy wersję zdecydowanie współczesną bardziej z płyty Kora, Ola, Ola, pamiętasz, była jesień. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach nie cierpiłem, całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść pod jeden wiatr upadł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8 korytarza mro. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Pamiętasz, była jesień, zakołysaliśmy się troszeczkę jesiennie, a tej jesieni na własnej skórze, można powiedzieć, doświadcza Ryszard Jaźwiński w naszym trójkowym ogródku. Już nie sam. Już nie sam, bo już ze mną Piotr Żurawski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Towarzyszyła nam oczywiście Kora z płyty Kora Ola Ola, a my już rozmawiamy o filmie, bo to premiera ostatniego tygodnia. Trochę czekaliśmy na interior, ale oto jest nowy film Marka Lechkiego. I wszystko zaczyna się w tym filmie od bohatera granego właśnie przez ciebie. Tak. Wszystko zaczyna się od bohatera, który znalazł się w dość trudnej sytuacji życiowej i zdecydował się podjąć próbę buntu. No i to jest chyba taka historia zaczerpnięta z życia, tak? Ten punkt wyjścia filmu i historii. Z tego, co Marek mówił, to tak, to taka historia miała miejsce, aczkolwiek skończyła się troszkę inaczej i miała inny przebieg. Nie wiem, na ile mogę spoilować tutaj. Ponieważ to się dzieje rzeczywiście na samym początku, to chyba możemy powiedzieć, o, może tyle możemy powiedzieć, że ma to związek z samochodem, ale nie prywatnym bohatera filmu, tylko jego szefa, tak? No tak, historia zaczyna się od tego, że mój bohater po prostu kradnie auto swojego szefa, który nie płaci mu od kilku miesięcy pensji. I od tego zaczyna się jego bunt. No właśnie, zaczyna się tak powiedzmy nawet nieco komediowo, ale potem się robi zdecydowanie bardziej poważnie, bo ten bohater ma swoje życiowe rozterki, problemy, dylematy. No to jest... To jest bardzo bolesny film w gruncie rzeczy, aczkolwiek no też życiowy. No. Nie wiem, na ile mogę tutaj opowiadać o całym przebiegu, o dwóch historiach, które dzieją się. Bo jest też bohaterka. Jest też bohaterka, są dwie historie. Druga historia należy do Magdy Popławskiej. I co? Daj mi jakieś pytanie pomocnicze. No ja bym zapytał cię o to, jak w ogóle przyjąłeś ten scenariusz, tę historię, bo Marek Lechki to jest taki reżyser, a tutaj wraca właściwie do kina po dłuższej przerwie, prawie po dekadzie, który absolutnie jest wierny swojemu autorskiemu kinu, kinu artystycznemu i to taka właśnie była propozycja. Więc z jednej strony to artystyczne podejście do filmu, a z drugiej strony na psychologia. Tak, no... propozycja albo jest dobra, albo jest zła. To była bardzo dobra. Scenariusz był świetnie napisany. Właściwie nie miałem żadnych pytań do Marka. Wszystko rozumiałem. Jedyne zadanie, jakie miałem na początku, to po prostu dostać tą rolę na zdjęciach próbnych, ale z tego, co Marek mi mówił, pokonałem konkurencję dość skutecznie, więc no, to nie było żadnych wątpliwości. Historia była na pewno warta opowiedzenia. No, jest trudna, ale no, ja bym nie dzielił filmów na trudne czy łatwe, tylko na dobre albo złe. Ten jest moim zdaniem dobry. To było wyzwanie aktorskie, domyślam się, dla ciebie. Jeśli tak zabiegałeś o tę rolę, no może walczyć nie musiałeś, bo udało się dosyć szybko, ale jednak zabiegałeś. Co cię w tym bohaterze najbardziej ujęło i gdzie czerpałeś może też z życia właśnie inspirację do grania takiej postaci? Przeczytałem ten scenariusz w tamtym momencie, to było 2 lata temu chyba. No to jakoś bardzo mocno zarezonował we mnie i ciężko jest mi tak słowami wytłumaczyć, co to było, po prostu wszystko. Ten bohater... To się czuje, tak? No się czuje takie rzeczy. Też scenariusz Marka był bardzo precyzyjnie napisany, jest z nim mało dialogów, ale wszystko tam grało po prostu, ja to rozumiałem. No, muzyka na przykład też była wpisana w ten tekst i dokładnie w tych miejscach, w których obecnie znajduje się w filmie, to była wpisana scenariusz. To się rzadko spotyka, żeby tak precyzyjnie ktoś to opisał, a muzyka, którą on wpisał w to, była dla mnie taką główną inspiracją, ponieważ to były utwory Arvo Parta i one jeszcze w dodatkowy sposób opisywały tego bohatera i jego stan wewnętrzny. No, zdecydowanie też budowały nastrój. To wszystko prowadzi do bardzo nieoczywistego, bardzo też artystycznego właśnie finału, którego zdradzać nie będziemy, ale w końcu ta dwójka bohaterów spotyka się. Ich drogi się krzyżują. Tak, spotykają się, krzyżują. Jak się w takim razie wasze aktorskie drogi krzyżowały do tej pory? Jak było na planie w tej pracy z Magdą Popławską? No, z Magdą mieliśmy także, no, mieliśmy 2 osobne wątki, więc spotykamy się dopiero na koniec. Widzieliśmy się 1 albo 2 dni. Ale ostatnio widzieliśmy się więcej, bo grałem Daniela Pasenta. A no właśnie, i tutaj bym już chętnie przeszedł do serialu Osiecka, na którego premierę czekamy, bo ona już była chyba 2-krotnie przenoszona. Z ostatnich informacji wiem, że chyba na przełomie roku, tak? 2020 i 2021 już Osiecka pojawi się w telewizji. Moje macki nie sięgają tak głęboko, nie wiem, jakie są decyzje tam na górze, naprawdę. Skończyłem zdjęcia, a Magda też skończyła. I tyle. Magda gra Agnieszkę Osiecką. Tak jest. W tej wersji już nieco starszej, bo w tej młodszej zobaczymy Elizę Rycembel. Ale co to dla ciebie znaczyło zagrać Daniela Pasenta? Na osobę jednak bardzo bliską Agnieszce Osieckiej. Co to znaczyło dla mnie? No, skłamałbym, gdybym powiedział, że Daniel Pasent jest dla mnie jakimś ważnym, albo był ważną osobą. No, jakby kojarzę jego teksty, jego postawę przez lata. Natomiast, za młody jesteś, żeby właśnie móc się odwołać bezpośrednio do jakichś pewnie wspomnień dotyczących lat jego największej aktywności, prawda? Tak, no, scenariusz jednak, serial skupiał się na ich związku, na ich życiu prywatnym i to, co tam się dzieje, to jest dość mocna historia. Zresztą wszystkie historie Agnieszki Osieckiej i jej mężczyzn są mocne. Mi się akurat na tle tych wszystkich innych postaci, takich jak Marek Chłasko, trafił chyba najnudniejszy bohater, bo najgrzeczniejszy i najbardziej spolegliwy. No więc tak, to trudno było to grać dla aktora troszeczkę mniejsze pole do wypełnienia, no tak? Tak, tak. Niż powiedzmy buntownik i awanturnik. Tak, mało drapieżny ten Daniel Pasent w tym scenariuszu. Nie wiem, on zawsze właśnie był kulturalnym po prostu człowiekiem. Otóż to. Także to było trochę trudne do grania, no ale miałem świetną partnerkę, naprawdę. No też, wiesz jak to jest, jak ten serial, to było chyba 90 dni zdjęciowych, więc nie wiem, Magda tam miała 3/4 tego i ja wparowałem na plan w pewnym momencie, no to ona już była tak rozgrzana, już była tak w postaci, że tam po prostu nie było co zbierać, no to trzeba było się naprawdę ratować, żeby jakoś jej dorównać, bo ona była już tak wkręcona, tak rozkręcona, tak rozwibrowana, że tylko było trzeba na nią reagować. Także to była czysta przyjemność z nią grać, widzieć ją w takiej formie. Jest chyba teraz bardzo wysokiej, najwyższej formie aktorskiej. No to właśnie chciałem też troszeczkę o to aktorstwo zapytać w ogóle, bo jak mam okazję, to pytam ostatnio, jak to już jest w tym szczególnym 2020 roku, już po tej pierwszej fali pandemii, wróciliście na plan i ty jesteś akurat chyba osobą, która nie może teraz narzekać na brak zajęć, bo tej aktywności chociażby serialowej jest więcej. Tak, no nie mogę narzekać. Chyba dzisiaj z planu przyjechałeś do nas, tak? No tak, tak akurat wyszło. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi, tam żyliśmy. No tak, no coś tu pracujemy, no coś robimy, coś kręcimy. Tutaj coś dla TVN-u, tutaj coś dla HBO. No, nie mogę o różnych rzeczach. No, na przykład niedawno skończyłem kręcić horror. Debiut człowieka, który nazywa się Miron Wojdyło i to jest jego debiut pełnometrażowy. No i no właśnie niedawno wróciłem z Dolnego Śląska i grałem główną rolę w horrorze psychologicznym. W mrocznej historii o pokonywaniu traum rodzinnych, tak bym to powiedział. No trudny plan, niewielki budżet. Ciekawa chyba propozycja, bo my no, coraz z tym lepiej wprawdzie, ale nie mamy wielkiej tradycji w realizacji w Polsce, w realizacji horrorów. W ogóle nie mamy wielkiej tradycji kina gatunkowego, więc za każdym razem jak jest taka propozycja, to trzeba się na nią rzucać i przyjąłem to z przyjemnością. Nie wiem, jestem dosłownie dwa dni po przyjeździe, więc ciężko mi się do tego odnieść. Jestem trochę jeszcze w emocjach z tego wszystkiego. Trudny plan, no. Każdy plan w Polsce jest trudny, bo jest zawsze mało pieniędzy. Zawsze jest za mało pieniędzy. No ale trzeba sobie radzić. Czy w tym horrorze to jest jakaś, domyślam się tylko, nie wiem, jakiś czarny charakter? To jest tego typu postać? Czy może właśnie ofiara? No to nie jest... To nie jest taki biały charakter, nie jest też czarny, raczej jest to odcienie szarości. Dwuznaczna postać. No dobrze, to na to poczekamy. Myślę, że premiera, jakiś tytuł roboczy już jest? Pierwsza 11. No to czekamy na polski nowy horror. To pewnie już, no na pewno 2021 rok. Tymczasem zapraszamy na Interior, bo już w kinach. Zapraszam Państwa serdecznie, Interior w kinach. Dziękuję bardzo. Był z nami w ogródku trójkowym. Cieplutko, prawda? Cieplutko się zrobiło. Wspaniale. Piotr Żurawski, dziękuję Ci bardzo za... Dzięki. Jeszcze trochę zdyszany. Tak, jeszcze troszeczkę po rozmowie i po tym biegu szaleńczym po schodach. No ale oczywiście tylko po to, by przeczytać to ostatnie słowo dzisiaj zapisane na kartce długopisem. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Ryszard Jaźwiński, Violetta Myszkowska. Do usłyszenia. Spirit never lies.